Poco. ¿Sí? Poco. Chilete. Poco. Βίβι, παιδάκι μου, τώρα που τα κάνεις νερά, τα έχω πιάσει όλα και σπρώπρωτα. Όλα τα κατάλαβα, στον Μπόγκαρτο τα έχω πάρει, όλα. Η εκπομπή σήμερα περιέχει κωδικοποιημένο μήνυμα. Το ακούσατε, είναι ένας συμπολίτης μας, Έλληνας, καθαρός Έλληνας από τα Σέρας, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις, δεν θα αποκαλύψουμε το θέμα, και στο τέλος των δηλώσεών του, μιλώντας κατά των κυβερνήσεων, της συγκεκριμένης, της τωρινής, της τρέχουσας, αλλά και των προηγούμενων, χρησιμοποίησε αυτό το κωδικοποιημένο μήνυμα. Δεν το έχουμε μοντάρει, ούτε τα έχουμε βάλει ανάποδα αυτά που είπε. Εκτός αν τα παίξετε εσείς ανάποδα και βγει το σωστό μήνυμα. Με αυτό θα πάμε σήμερα, με ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Αυτιάς έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ο Αυτιάς τα ξέρει όλα αυτά. Οπότε αυτός ο κύριος είναι μπούσουλας για σήμερα και μας πηγαίνει κανονικά. Ο άλλος που τα λέει πολύ καλά, πολύ καθαρά, με σωστά ελληνικά, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Εμείς έχουμε χαράξει τους κεντρικούς άξονες της περιβαλλοντικής και ενεργειακής μας πολιτικής. Ο σημαντικότερος συνοψίζεται στην Ελλάδα των βόθρων, των μπάζων, των χωματερών. Στην Ελλάδα των βόθρων, των μπάζων, των χωματερών. Μπάτι μας λέτε. Το τελευταίο είναι ντούκου. Τα υπόλοιπα, βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Κάτι παραπάνω, εκτός αν είστε κάτοικοι Σερών εκεί στην περιοχή, πάρτε στο γνωστό νούμερο 211-1080-880 να μας εξηγήσετε τι ακριβώς λέει ο συμπολίτης. Θα ακούσουμε την πλήρη δήλωση σε λίγο. Αλλά ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει στη Βουλή. Χτες μίλησε για το περιβαλλοντικό, όπως το λένε και οι ίδιοι, επειδή έχουν πάρα πολύ χιούμορ, νομοσχέδιο, δεν προστατεύει κανένα περιβάλλον. Όλα αυτά τα νομοσχέδια που έρχονται κατά καιρούς να προστατεύσουν το περιβάλλον και τα περιβάλλοντα δεν προστατεύουν τίποτα απολύτως. Κάτι συμφέροντα ενισχύουν, όπως γίνεται συνήθως, και καταστρέφουν το περιβάλλον, όπως γίνεται συνήθως και όπως έχουμε δει κατά καιρούς. Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε έτσι για τη χώρα μας. Αυτό το όραμα έχει. Αυτό το όραμα κατέθεσε χτες στους βουλευτές. Δεν ήταν και πολύ. Γιατί, όχι, δεν θα κόψεις, εδώ είμαστε, δεν ήταν και πολλοί, γιατί λόγω κορονοϊού δεν υπάρχουν πολλοί μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτές τις μέρες απ' έξω είναι οι περισσότεροι, έτσι κι αλλιώς, για διάφορους λόγους. Θα αναφερθούμε και στην αυριανή συγκέντρωση που υπάρχει στο Σύνταγμα των Καλλιτεχνών. Η Ντόρα, αδερφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας σε κανάλι, σε βραδινή εκπομπή, μίλησε, το είχε επαναλάβει, αλλά το είπε άλλη μια φορά και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, για το πόσο θέλουμε όλοι εμείς τον Κυριάκο και πόσο ο Κυριάκος το ξέρει αυτό ότι όλοι εμείς τον θέλουμε, αλλά και για την δεύτερη κρίση η οποία έρχεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από τις δημοσκοπήσεις και από τα αποτελέσματα των εκλογών βεβαίως έχει την πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή τον έχει επιλέξει ως τον ηγέτη ο οποίος θα βγάλει την Ελλάδα από τη δεύτερη κρίση. Mm-hmm. Έχουμε μία πρώτη που είναι ο κορονοϊός και έχουμε μία δεύτερη αναμφισβήτητα μεγάλη οικονομική κρίση που έρχεται. Τεράστια. Μεγάλη οικονομική κρίση που έρχεται. Οπα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει η εξέλιξη αυτή, γιατί την περιγράφει πάρα πολύ ωραίο συμπολίτης μας από τα Σέρας. Πιο καθαρά δεν θα μπορούσε να τα πει. Τα λέει ο άνθρωπος. Οπότε πρέπει όλοι εμείς τώρα να πάρουμε τα μέτρα μας. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Θα μπορούσε να λέει και αυτό εντωμεταξύ. Να είναι μια ντόπια των Σερών διαφήμιση που παίζει ο συγκεκριμένος κύριος και μιλάει σε αυτή την γλώσσα, με αυτό το κωδικοποιημένο μήνυμα. Γιατί μόνο ο Παπαδόπουλος και η Σταυροπούλου υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να το κάνουν πάρα πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν, η δεύτερη κρίση έρχεται. Γι' αυτό την καλωσορίσαμε με τη Γεωργία Βασιλιάδου. Το λέει τόσο ωραία, τόσο γλυκά η Ντόρα Μπακογιάννη. Απάντηση στην Ντόρα Μπακογιάννη είναι αυτό που επίσης λέει ο αδερφός της. Και ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη μέρα αποτελεί και το σημερινό νομοσχέδιο. Σας καλώ λοιπόν να το ψηφίσετε με την αισιοδοξία που δανείζομαι από ένα παλιό σύνθημα της ανανεωτικής αριστεράς, την ουσία του οποίου όμως φοβάμαι ότι μόνο η δική μας παράταξη μπορεί και τολμά να κάνει πράξη, όχι άλλο κάρβουνο. Ένα παλιό σύνθημα της ανανεωτικής αριστεράς, όχι άλλο κάρβουνο. Τι λέτε? Όχι άλλο κάρβουνο. Δύο πολύ γοητευτικοί άνδρες, ο Κυριάκος και ο Κούρκουλος, δίπλα-δίπλα, στο κάρβουνο. Έτσι λοιπόν, το παλιό σύνθημα της ανανεωτικής αριστεράς, το όχι άλλο κάρβουνο, ήταν. Η ανανεωτική αριστερά έτσι κι αλλιώς κόπιαρε συνθήματα από παντού. Οπότε θα μπορούσε να είχε πάρει, μοντάζ ήταν αυτό, θα μπορούσε να είχε πάρει και το ρητό αυτό, πώς να το πούμε, το απόσπασμα του Κούρκουλου από τη γνωστή, πάρα πολύ γνωστή ταινία, το «Όχι άλλο κάρβουνο», και να το είχε οικειοποιηθεί. Πατώντας πάνω σε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήρε και το είπε στην Βουλή χτες. Καπιταλισμό έχουμε, όπως όλοι γνωρίζουμε, και τον θέλουμε κιόλας, με τα μανίας, παρά τις κρίσεις, παρά την αρρώστια, είναι αρρωστούλης. Τους τελευταίους 4-5 μήνες ο καπιταλισμός έχει κορονοϊό και ξέρετε ποιος θα την πληρώσει την αρρώστια του καπιταλισμού, επειδή αρρωσταίνει συχνά αυτό το χτικιάρικο σύστημα. Γενικώς τις αρρώστιες του τις πληρώνουν οι άνθρωποι που τυχαίνει στη βάρδια τους να αρρωστήσει ο γλυκός μας καπιταλισμός. Όλα λοιπόν πολλούνται στον καπιταλισμό, όλα. Εκτός, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Βελόπουλο, οτιδήποτε έχει να κάνει με υγεία. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι, κύριε. Και έχω επιχειρήσεις. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, και το θυμάστε. Με την υγεία, η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Όποιος τη βλέπει σαν επιχείρηση, παίζει κορώνα γράμματα ανθρώπινες ζωές. Τελεία και παύλα. Τα λέει πάρα πολύ σωστά ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή χτες. Δεν παίζουμε με την υγεία, και όποιος παίζει με την υγεία και όποιος την βλέπει ως επιχείρηση, παίζει με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Hey! Λοιπόν, η διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους και τα λοιπά, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Ειδικά η διαχρονικών. Hey! Πάμε όμως στο στομαχικό. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, προβλήματα με τη χώνευση στομάχου κτλ. Πόνους στο στομάχι, κράμπες στομάχου, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Hey! Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Hey! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε. Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το. Hey! Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ. Hey! Η αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι, για όσους έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών. Hey! Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Βρήκαν τη λύση. Ή Βυζαντινών, και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδιδες και κυκλοφορείτε. Hey! Και έχω επιχειρήσεις. Αλλά ξέρω ένα πράγμα, και το θυμάστε. Η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Βελόπουλος. Ευτυχώς που η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, τύποι σε αυτόν τον τόπο που πουλάνε διάφορα σκευάσματα, τα πλασάρουν χωρίς να λένε ότι είναι φάρμακα, αλλά τα πλασάρουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αγοράζει ο κόσμος για να βρει την υγεία του. Τέτοιοι τύποι ευτυχώς δεν υπάρχουν, και ευτυχώς το λέει και ο ίδιος για να το ακούσουν, αν υπάρχει κανένας τέτοιος σε αυτόν τον τόπο, να ακούσει την προειδοποίηση από το βήμα της Βουλής ότι όποιος θα κάνει αυτά παίρνει στο λαιμό του ανθρώπους και δεν πρέπει να είναι υγεία επιχείρηση. Μια μικρή τελεία σε αυτά, γιατί το έθνος μας περνάει κρίση, κρίσης, Κρίσεις. Έχει την κρίση την οικονομική, έχει τώρα του κορονοϊού, αλλά έχουμε και άλλες κρίσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε εμφύλιο. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι θα οδηγήσουν σε εμφύλιο. Έχουμε τρία περιστατικά, καθαρά εμφυλιοπολεμικά, το τελευταίο τριήμερο, ναι. Το ένα θα τα ακούσουμε τώρα όλα, γιατί εμείς εδώ, επειδή θέλουμε να προφυλάξουμε τον ελληνισμό από άλλον ένα διχασμό, από άλλους τρεις διχασμούς, που όμως δεν πρόκειται να τους αποφύγει. Ο ένας διχασμός, ο πρώτος που θα ακούσουμε, είναι μεταξύ της Κατερίνας και της Ντέμης που παίζουν στο MasterChef. Απ' την Ντέμη τι περιμένεις? Κατεβαίνω κάτω στις 3 η ώρα τη νύχτα και τη βρίσκω να τρώει σαλάμια και τυριά. Αλλά εδώ είμαστε vegan. Άμα κάνω και ανοίξω το στόμα μου, θα τους κάψω όλους. Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχη? Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες. Είναι η Ντέμη, η οποία δηλώνει vegan και κατεβαίνει, την βλέπει η Κατερίνα τα βράδια και τρώει σαλάμια και τυριά μέσα στα ψυγεία. Και αυτό το είπε χτες, προχτές, γιατί χτες αποχώρησε. Τι φάγαν τα συμφέροντα του βιγκανισμού, αυτά που λέει ο Μπογδάνος. Ένα μέτωπο είναι αυτό, γιατί έχουν στοιχηθεί πίσω από την Κατερίνα και πίσω από την Ντέμη πάρα πολύ, γι' αυτό και ο Βέγκος λέει αυτά που λέει. Ένα άλλο μέτωπο, πολύ ισχυρό, ο δεύτερος εμφύλιος, αν το γλιτώσουμε από τα σαλάμια της Ντέμης που τα τρώμε στο βράδυ, ενώ είναι βίγκαν, ο δεύτερος εμφύλιος θα έχει αιτία την έντονη διαμάχη, δημόσια και τόσο έντονη τα τελευταία χρόνια, μεταξύ του Τρίφωνα Σαμαρά και του Λάκη Γαβαλά. Βγήκε ο Λάκης Γαβαλάς και είπε ότι ο Στέφανος ο Βασιλάκης που σου έκανε τα μαλλιά αντέγραψε ένα παλιό κόνσεπτ από το 2006 που είχε κάνει με τη Στικούδη για μια επίδειξη των ΛΑΚ. Εγώ θα πω ότι όταν γίνονται κάποια μαλλιά, αυτά τα μαλλιά τα έχει κάνει πρώτα η Ατζελίνα Τζολί. Και μη σε πάω πιο παλιά, τα έχει κάνει και ο Τζον Τραβόλτα. Αλλά τα έχουμε δει στην Ατζελίνα Τζολί το 2007. Οπότε και ο κύριος Λάκης από κάπου κάνει τις αντιγραφές του. Και μήπως ο κύριος Γαβαλάς τσατίστηκε γιατί δεν πρόλαβε να τα κάνει αυτός? Γιατί τον έχουμε δει με τόσα μαλλιά. Αν μας δείξει το αληθινό του μαλλί. Αυτό που είδα, το αποτέλεσμα που όπως και με προέτρεψα να δω, ήταν κακό. Ήταν κίτς. Δεν κοιτάει τα χάλια του, εγώ αυτό θα πω. Τίποτα άλλο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ο καθένας θα κοιτάξει την καμπούρα του. Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχη. Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες. Έλληνες να καταγγέλνουν Έλληνες για τα σαλάμια και να καταγγέλνουν Έλληνες για τα μαλλιά. Το τρίτο μέτωπο, σίγουρος εμφύλιος και αυτός, είναι μεταξύ Βάνας Μπάρμπα και Αλέξη Γεωργούλη. Σαν Ελληνίδα πολίτης, προσδοκώ πιο πολλά από έναν άνθρωπο που είναι από το συνάφι μας, μπαίνει στην Ευρωβουλή. Θα ήθελα να κάνει πιο πολλά για μας. Και με εκνευρίζει κιόλας να βλέπω να πηγαίνουν σε εκπομπές να κάνουν την κριτική επιτροπή, όταν η δουλειά σου είναι να κοιτάξεις να βοηθήσεις μουσικούς που δεν πληρώνονται, ηθοποιοί που είναι άνεργοι, άλλοι που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Δηλαδή, έλεος. Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχη. Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες. Έχουμε μέτωπα ανοιχτά, θέλω να πω. Έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλων μας και είναι λογικό στο τι λέει ο Τσιόδρας κάθε βράδυ, στον κορονοϊό, στα μέτρα, στους 400 που πήγαν χθες την Αγία Παρασκευή στην πλατεία να πιούν ένα ποτάκι το βράδυ, την αστυνομία που τους κυνήγαγε, τα δακρυγόνα που πέσανε, κάτι σκυλάδικα στην επαρχία όπως είπε ο Χαρδαλιάς χθες που γεμίσανε. Ωραία όλα αυτά, μας απασχολούν, είναι μέσα στο DNA των Ελλήνων. Αλλά εδώ τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Έχουμε τρία πάρα πολύ ανοιχτά μέτωπα, από τα σαλάμια έως τη θέση του Γεωργούλη στο σόου. Αυτό ενώ είναι και ευρωβουλευτής, είναι διπλοθεσίτης και βέβαια το κορυφαίο Σαμαράς Γαβαλάς, δύο κορυφαίοι του πνεύματος. Άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, δεν έχουμε και πολλούς, είναι και ο Καραμαλής στη Ραφίνα, αλλά δεν μιλάει. Ενώ αυτοί τολμάνε, βγαίνουν και βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να διαλύεται η Ελλάδα, ο ιστός, ο κοινωνικός ιστός. Αυτά είναι θέματα, εμείς εδώ προειδοποιούμε για να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Είναι ένας κύριος, συνταξιούχος και αυτός, κάθεται εκεί, τον βρίσκει η κάμερα, μη σε βρει κάμερα σε αυτά. Παλιά λέγαμε άλλα να μη σε βρούνε, το κακό. Τώρα είναι η κάμερα όπου το κακό. Τον ρωτάνε λοιπόν τον κύριο και απαντάει για τον κορονοϊό. Τώρα είναι περιορισμένα τα πράγματα. Εσείς στηρίζετε τα μέτρα όταν πάτε σε μέρη με πολύ κόσμο, φοράτε μάσκα? Δεν έχω φορέσει ποτέ. Δεν φοβάστε για τον ιό? Όχι. Γιατί δεν φοβάστε για τον ιό? Γιατί να φοβηθώ? Τι είναι, δράκος, με φάει? Φάτε τα τώρα! Δεν φοβάστε για τον ιό? Όχι. Γιατί δεν φοβάστε για τον ιό? Γιατί να φοβηθώ? Τι είναι, δράκος, με φάει? Πολύ καλά τα λέει αυτός ο κύριος. Όντως ο ιός δεν είναι δράκος που τρώει. Και όπως ξέρουμε όλοι, οι άνθρωποι φεύγουν από δράκο. Άρα ο ιός δεν είναι δράκος, άρα δεν θα πάθει Τίποτα, ο συγκεκριμένος κύριος, άνετος, ωραίος, λίγο πριν είχε πει ότι αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολλά, δεν μας αφήνουν να πάμε πουθενά, μάσκα δεν φοράει πουθενά, είναι ηλικιωμένος, άρα σύμφωνα με τα δεδομένα στις ευπαθείς ομάδες ή αυτές που πρέπει να προσέχουν λίγο παραπάνω, άρα δεν είναι δράκος, τον έχει δει, ξέρει ότι δεν είναι δράκος και κυκλοφορεί ελεύθερος, άνετος και ωραίος. Και αυτά είπε στην κάμερα που τον βρήκανε. Η Βάνα Μπάρμπα έδωσε συνέντευξη. Δεν είπε μόνο αυτά για τον Γεωργούλη, είπε και άλλα. Είπε, μίλησε για τα υψηλά νοήματα της ζωής, για τα υπαρξιακά θέματα. Έχεις αυτοπεποίθηση σαν γυναίκα? Εννοείται. Και αυτοεκτίμηση? Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση. Και όχι αυτοπεποίθηση. Πλέον. Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω, σ' αγαπάω. Δεν ήταν ωραίο όλο αυτό? Θα το ακούσουμε πολλές φορές. Μας άρεσε πάρα πολύ. Γιατί τι ρωτάει η μελέτη? Αν έχεις αυτοπεποίθηση, εννοείται, λέει, με μια σιγουριά, με τέτοια αυτοπεποίθηση. Είπε ότι έχει αυτοπεποίθηση. Καπάκι, δεν πέρασαν τίποτα. Δεν το έχουμε μοντάρει στην ανάσα. Έχεις αυτοεκτίμηση? Έχω, λέει, αυτοεκτίμηση, αλλά δεν έχω αυτοπεποίθηση. Που λίγο πριν είχε πει ότι είχε αυτοπεποίθηση με το κορυφαίο. Εννοείται. Αυτά, να πάρετε αυτό το τρόπο σκέψης της Βάνας Μπάρμπα και να ξυπνάτε το πρωί και να λέτε σ' αγαπώ σε αυτόν που βλέπετε στον καθρέφτη. Στον καθρέφτη, και να έχετε αυτοπεποίθηση αλλά και αυτοεκτίμηση. Όταν δεν έχετε αυτοπεποίθηση, που θα έχετε αυτοεκτίμηση. Σε όλα αυτά, σχόλιο είναι αυτό που λέει ο Σεραίος. Θα τον ακούσουμε τώρα. Του ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, γι' αυτό λάλησε ο άνθρωπος. Και κάποια στιγμή λέει για το καπέλο που βάζει ΔΕΗ και φοράει καπέλο το λογαριασμό. Αν δείτε το σχετικό βίντεο που έχει γίνει viral και αυτό. Έτσι λοιπόν, ο φίλος Σεραίος το πλήρες κείμενο. Νόητα, 120 ευρώ, με βάλε 120 ευρώ στο δίμηνο έναντι καπέλο. Το οποίο λέω πού είναι το καπέλο. Και δεν εγώ θα πάθω κεφαλικό. Ο κόσμος θα αφήσει λίγο έξω. Δεν πάμε καθόλου καλά. Η κυβέρνηση έχει κάνει το λαό σαν τα μούτρα σου, όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση που περάσαν, κάνουν την Ελλάδα σαν τα μούτρα του και ψάχνουν από το φουγαρατζίκο. Και αυτοί τα παίρνουν όλα τζάμπα, κυκλοφορούν τζάμπα, όλα τζάμπα, λόγκ, λόγκ, λόγκ, πούκο, πούκο, πούκο, πούκο, γκλούκο. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτά είπε ο κύριος ο συγκεκριμένος. Οπότε συμβαίνουν και τέτοια. Διαβάζω ένα μήνυμα ταυτόχρονα ενώ μιλάω όλα μαζί. Θέλουν εμφύλιους παγκοσμίως, λέει εδώ η Κωνσταντίνα. Είστε κι εσείς μπροστά, αλλά και εγώ έχω κάτι απορίες που θέλω να σας τις στείλω, να τις βγάλετε στον αέρα. Αυτά είναι, να τις στείλεις, αλίμονο. Ναι, πάρτε τηλέφωνο, πείτε. Θα πάρετε τηλέφωνο να πείτε για τους εμφύλιους τους παγκόσμιους που ετοιμάζουν. Αφού θα είναι παγκόσμιοι, γιατί θα είναι εμφύλοι όμως, σε κάθε έθνος μέσα. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια, πάρτε. Δεν μπορώ να πω και όλο αυτό το ρητό που λέει εδώ ο κύριος, το τι ακριβώς συμβαίνει, το κωδικοποιημένο μήνυμα. Αλλά θα το θυμηθούμε τώρα σε διάφορες εκδοχές, μαζί πάντα με τη βοήθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας και σωτήρα όλων ημών, να μην το ξεχνάμε αυτό, ο οποίος μίλησε χτες για τους βόθρους και τα υπόλοιπα. Εμείς έχουμε χαράξει τους κεντρικούς άξονες της περιβαλλοντικής και ανακοίνωσης πολιτικής. Σημαντικότερος συνοψίζεται στην Ελλάδα των βόθρων, των μπάζων, των χωματερών. Θέλω να θυμίσω στο σώμα ότι από την πρώτη μου ομιλία ως Πρωθυπουργός είχα τονίσει επιτεκτικά ότι η οικονομική ανάπτυξη του 21ου αιώνα δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με τις δύο διασπόμενες σακούλες. Άμα κάνω και ανοίξω το στόμα μου, θα τους κάψω όλους. Long, long, long. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, μπουρ, μπουρ. Πούκο, πούκο, πούκο, πούκο, γλύκο. Δωροδόμ, δωροδόμ. Πούκο, πούκο, πούκο, πούκο, γλύκο. Τοπ, γλύκο. Τοπ, γλύκο. Τοπ, γλύκο. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια. Όλο αυτό που ακούτε. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα ένας συνάδελφος της Βάνας Μπάρμπα. Έχεις αυτοπεποίθηση σαν γυναίκα? Εννοείται. Και αυτοεκτίμηση? Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση. Και όχι αυτοπεποίθηση. Πλέον. Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω, σ' αγαπάω. Το πλέον άλλαξε μέσα σε ένα δεύτερο. Είχε αυτοπεποίθηση και μετά από ένα δευτερόλεπτο δεν είχε αυτοπεποίθηση. Γιατί είχε αυτοεκτίμηση. Και αυτό το θυμήθηκε επειδή τη το πει άλλη απέναντι. Αλλιώς δεν θα έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, θα τα έχει και τα δύο. Να λοιπόν, πώς βοηθάνε οι συνεντεύξεις στους ανθρώπους να τα ξεκαθαρίζουν. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ellinofrenia.net.gr είναι το site και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και έναν διάλογο με όλα αυτά που ακούτε εδώ ή και άλλα που κατεβάζει το δικό σας το κεφάλι. Με τις δικές σας αυτοεκτιμήσεις και αυτοπεποιθήσεις και πεποιθήσεις. Σκέτο, ο λαός μέρος Α μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Δεν μπορώ να σου πω, τι θες? Γιατί δεν μπορείς, καλέ, τόσο προσωπικό δεδομένο. Είναι πολύ προσωπικό δεδομένο το τι κάνω, γιατί κάνω πολύ ανώμαλα πράγματα και δεν θέλω να καταγγελθώ. Α, οπότε δεν εισέρχομαι. Όχι, όχι, θα εισέλθω εγώ άμα χρειαστεί. Λοιπόν, καλέ, προσπαθώ να πιάσω τόσες μέρες γραμμή και δεν μπορώ. Είχα κόσμο, λυπάμαι, συγγνώμη, Είχαμε επισκέψεις. Α, είχατε επισκέψεις. Και έχω αραιώσει τις κλήσεις, τηρούμε τις αποστάσεις και στις κλήσεις. Δεν ξέρω αν κολλήσεις. Τη μία μέρα έκανα μία μάσκα ομορφιάς, αφού δεν έπιανα γραμμή με το τηλέφωνο. Να τα. Αγκούρι, αγκούρι! Όχι, γιαούρτι σκέτο. Γιαούρτι σκέτο! Έκανα τη μάσκα του πολιτικού, θα λες τότε. Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, φιλιά στο Θύμιο που είναι η αδυναμία μου. Για να σκάσεις από τη ζήλια σου. Ωραίο γούστο, μπράβο. Λοιπόν, από Ηράκλειο Κρήτη παίρνω. Και αν μπορεί μια ενημέρωση που θέλω να σου κάνω, να την βάλει στον αέρα, γιατί δεν φαίνεται πουθενά από εδώ. Λοιπόν, χθες εδώ πέρα έχει γίνει ένα φασιστικό κάλεσμα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει καμπάρι εκεί πάνω. Κάτι είδαμε. Ναι, στην κεντρική πλατεία τη πόλη μα. Πολλές ομάδες αλληλέγγυες μαζέψαμε κόσμο. Καταλάβαμε την πλατεία μια ώρα πιο πριν. Μαζευθήκαμε 100-150 άτομα, παρά την αδρένα των ημερών. Παρ' όλα αυτά, με το που εμφανίστηκαν οι πρώτοι δύο οργάνωτες, σε εισαγωγικά ναι, έσκασαν ΜΑΤ και όπια και όταν άρχισαν να πληθαίνουν. Με κινήσεις τύπου τέλος πάντων Χρυσής Αυγής ταγμάτων εφόδων κατάφεραν και πάσαν τις γραμμές μας με δακρυγόνα φυσικά από τα μάτια και όλα αυτά. Γενικά, με πρώτη μέρα από την καραντίνα εμφανίστηκε η νέα ημέρα με πανηγυράκια, μίσους και τέτοια. Ευκαιρία ψάχνει, τι να κάνεις. Και αυτοί ήταν που ήταν στα λαγούμια τους, τώρα ήταν και με νόμο. Απαγορευόταν να βγουν τα λαγούμια. Βγήκα και αυτοί να πάρουν μια ανάσα. Ή πιο σωστά να αναβλήσουν την πόχα τους σε όλους μας. Αν μπορείτε, ρε παιδιά, να δείξετε το, γιατί από εδώ δεν φαίνεται πουθενά. Ούτε ήδη οι Ηρακλείωτες δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Έλα, πως τώρα μου. Έλα, φίλε. 10 χρόνια πέρασαν σήμερα από τη Μαρφίν και επειδή βρήκε ευκαιρία όλο το εγχώριο φάσιστο λελεδιάτο να το παίζει, να παίζουν ότι τιμούν τη μνήμη των νεκρών, να θυμίσω κάποια γεγονότα για εκείνη τη μέρα. Πρώτον, υπάρχει καταδίκη για εκείνη τη μέρα, έχουν καταδικαστεί κάποια εκείνη τη μέρα και είναι αυτή η δίκηση της τράπεζας, η οποία κράτησε τους ανθρώπους με το ζόρι μέσα. Εγκλώβησε τους ανθρώπους μέσα, πιο σωστά. Εγκλώβησε τους ανθρώπους μέσα υπέρ απεργίας. Δεύτερον, η αστυνομία επιβεβαιωμένο από όλους τους μάρτυρες που πήγαν στο δικαστήριο για αυτούς που θα πω μετά, επιβεβαίωνε ότι η αστυνομία εμπόδιζε τα πυροσβεστικά και τα ασθενοφόρα να πάνε εκεί. Τρίτον, οι άνθρωποι οι οποίοι λιδωρήθηκαν και τους κατηγορήσαν ότι έκαναν τον επιρισμό αυτών, αθωώθηκαν πανηγυρικά, γιατί το μόνο, η μόνη κατηγορία που μπορούσε κάποιος να τους προσάψει ότι είναι αναρχική. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες επιβεβαίωναν. Δεν είναι και λίγο, δεν είναι. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Έλαντε. Το τότε κράτος θα μπορούσε να τους τιμωρήσει, να τους κρεμάσει και μόνο γι' αυτό. Για εκείνη τη μέρα όμως το κυριότερο που θέλω να θυμίσω είναι ότι δεν κάει και μόνο η Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 10. Δεν κάει και μόνο η Μαρφίν που βόλευε πολύ ώστε την επόμενη μέρα οι 500.000 εκείνη τη μέρα που ήταν στον δρόμο να γίνουν 100. Κάηκαν και άλλα πραγματάκια. Όπως κάηκε και ένας όροφος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε. Στο αρχείο, είχε, το αρχείο του Οικονομικών. Του αρχείου. Άκου τώρα να δεις, είχε πέσει λέει μολότοφ στον τέταρτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή πήγε ο Γκατσιούδης και αντί για κόντι του δώσε μια μολότοφ και την έστειλε πάνω και κάηκε το αρχείο με ποιους, με τους οφλέτες της Λαγκάρντ ανάμεσα σε άλλους. Αυτά να πούμε για εκείνη τη μέρα. Να σκεφτούμε, τιμούμε τη μνήμη των αυτών ανθρώπων, εννοείται, γιατί σαν και εμάς ήταν κι αυτοί, σε αντίθεση με αυτούς που σήμερα το πέσανε. Χειρότερη ενδεχομένως μοίρα με την έννοια των απειλών που μπορεί να δεχόντουσαν για να μην κατέβουν στην απεργία. Αυτό που έγινε μετά από την 5η Μαΐου ήταν πολύ σημαντικό μάθημα για να δεις πώς συμπεριφέρθηκε ο κόσμος και τι κακό έκανε στο κίνημα. Δεν θα το έκανε κανείς του κίνηματος αυτό. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη ότι ήταν προβοκάτσια και η προβοκάτσια περιέλαμβανε το κτίριο αφού κάτσανε και νεκροί, βόλεψε πολύ καλύτερα το σύστημα. Λοιπόν, η μάσκα όντως έχει μέση τιμή 50 λεπτά πες στο Θύμιο. Γιατί μπορεί ακριβότερη να κάνει 5-6 ευρώ, αλλά στο Σύνταγμα την Πρωτομαγιά μας τη δίνανε τσάμπα. Έτσι. Οπότε ο μέσος όρος πέφτει. Δεν πέφτει. Στο Σύνταγμα, ναι. Άρα ο μέσος όρος είναι σωστός. Άρα καλά τα λέω, Άδωνης. Και έχω επιχειρήσεις. Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Και το θυμάστε. Με την υγεία, η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Ειδικά οι διαχρονικών. Το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Μνημονικών. Με το εντερικό, λοιπόν. Η αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι. Ή Βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Όποιος τη βλέπει σαν επιχείρηση, παίζει κορώνα γράμματα ανθρώπινες ζωές. Τελεία και παύλα. Έπρεπε κάποιος να τα πει αυτά στη Βουλή, γιατί υπάρχουν διάφοροι τσαρλατάνοι που πουλάνε από τα παράθυρα φάρμακα ή κάτι σαν φάρμακο. Ή πουλάνε αυτά που πουλάνε, που δεν ξέρουμε τι είναι, μάλλον το ίδιο είναι. Υπονοώντας ότι είναι φάρμακο. Ευτυχώς βρέθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή να καταγγείλει όλο αυτό που γίνεται, να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Ως προεμφυλιακή χαρακτήρισε την περίοδο που ζούμε έγκυρος πολιτικός αναλυτής. Σύμφωνα με αυτόν, υπάρχουν ρήγματα στο σώμα της Ελλάδας που αν δεν κλείσουν, η καταφυγή στα όπλα θα είναι μονόδρομος. Ως ρήγματα χαρακτήρισε την έντονη διαμάχη Τρίφωνα Σαμαρά Λάκη Γαβαλά, την ένταση μεταξύ Ντέμις και Κατερίνας στο Master Chef, όταν η δεύτερη αποκάλυψε ότι η πρώτη τρώει κρυφά σαλάμια και τυριά το βράδυ ενώ δηλώνει vegan. Ως τρίτο ρήγμα την επίθεση της Βάνας Μπάρμπα κατά Αλέξη Γεωργούλη και ως τέταρτο ρήγμα καταγράφει την έντονη αντιπαράθεση Γιάννας Αγγελοπούλου με Κώστα Μπογδάνο για το ρόλο του Καποδίστρια. Αγριεμένο το σκυλί γαυγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας, φέρεται να δήλωσε η Νίκη Κεραμέως σχολιάζοντας τα προαναφερθέντα ρήγματα. Πορδικόν ονομάζεται το νέο φάρμακο που πουλάει από τις εκπομπές του ο Κυριάκος Βελόπουλος και απευθύνεται σε όσους πέρδονται ασύστολα. Το νέο αυτό φάρμακο, αν συνδυαστεί με το κλανικόν, φέρνει θαυματουργά αποτελέσματα. Αντίθετος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο άνοιγμα των σχολείων την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα, τα σχολεία πρέπει να μείνουν κλειστά ως το Σεπτέμβριο του 2022. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επίσης να απαγορευτεί η προβολή των ταινιών «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Χτυποκάρδια στα Θρανία» και «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα 2». Γιατί όπως υποστήριξε, εξάπτουν τη θέληση των μαθητών για επιστροφή στις σχολικές αίθουσες. Φόρο 20% προτίθεται να βάλει η κυβέρνηση σε όσους έστελαν μηνύματα στο 13033 τις μέρες της καραντίνας. Η ευφυής αυτή ιδέα ανήκει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Σύμφωνα με τον κύριο Σταϊκούρα, θα φορολογηθούν αναδρομικά όσοι έστελαν τους κωδικούς σίγμα 6, σίγμα 4 και σίγμα 2, ενώ απαλλάσσονται οι σίγμα 12, σίγμα 24 και σίγμα 3. Καιρός. Εμένα μ' αρέσει. Και ευτυχώς εδώ στο στούντιο υπάρχουν οι εφημερίδες. Το σώμα των εφημερίδων που λέγαμε παλιά, πάνω-πάνω, δεν ξέρω γιατί την είχε ο προηγούμενος. Η Ελεύθερη Ώρα. Δεν θα σας διαβάσω το πρώτο σέλιδο που λέει θεϊκά, θα το διαβάσω. Θεϊκά σημάδια σε όλη τη χώρα. Έκτακτο μήνυμα από Άγιο Όρος για Παΐσιο και 15η Μαΐου. Πάμε στην τελευταία σελίδα πίσω. Έχουμε συλλαλητήριο, να ξέρετε, 15 Μαΐου, 15 Μαΐου. Σας διαβάζω ακριβώς τι λέει. Θα γίνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και λέει: Όλοι μαζί Έλληνες ενωμένοι. Στο συλλαλητήριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, 3 το μεσημέρι. Ντάλα, ήλιος, 3 το μεσημέρι. Πόσο παραπάνω να τους χτυπήσει, έτσι κι αλλιώς. Αθήνα, Σύνταγμα. Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος. Πάτρα, Κεντρική Πλατεία. Τα αιτήματα τώρα. Όχι στα εμβόλια. Όχι στη στέρηση ελευθερίας. Όχι στους μετανάστες. Όχι στην τρομοκρατία, όχι στις μάσκες. Αυτά είναι τα αιτήματα, να είστε όλοι εκεί. Έχουν βάλει εμβόλια, μετανάστες, τρομοκρατία, μάσκες. Ήταν πριν εδώ και ο άλλος ο έτερος ηχολήπτης, ο Θανάσης ο Θανασόπουλος, παλιός από το Sky, και λέει το χειρότερο αυτόν είναι να βρουν μπροστά τους ένα μετανάστη εμβολιασμένο με μάσκα. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορεί να του τύχει. Οπότε θα ασχοληθούμε εκτενώς βέβαια με αυτό το συλλαλητήριο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί με ένα συλλαλητήριο είναι μια που το κάνουν, έχει 15 θέματα. Όλα κομβικά. Μετανάστες, τρομοκρατία, ελευθερία, στέρηση, εμβόλια και μάσκες. Και μάσκες, όλα αυτά τα ωραία. Εκεί δεν πρέπει να πάει η αστυνομία, να είναι όλοι μαζί, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Πόσοι θα είναι, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, να τελειώνουμε μια και καλή με τους συνανθρώπους μας αυτούς. Με την έννοια ότι θα εκτονωθούν και να πούνε τα αιτήματά τους ελεύθερα. Με αυτή την έννοια, μην πάει ο νου σας σε άλλα. Όλα αυτά είναι πολιτική. Είναι πολιτική, αλλά όμως τι ακριβώς η πολιτική στερείται σιγά-σιγά. Βάνε, σαν σχέση με την πολιτική, ποια είναι. Κοίταξε, ήταν ένα κομμάτι, επειδή πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι βαθιά πολιτικών, η ενασχόλησή μου με τα κοινά με έκανε να φοβηθώ λίγο. Γιατί? Γιατί έχει τεράστια εξουσία. Εγώ τρομάζω με το σκοτεινό της πρόσωπο. Δηλαδή? Όχι το φωτεινό της. Το φωτεινό της είναι το να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό για τον κόσμο, να είμαστε χρήσιμοι στους ανθρώπους. Αυτό είναι το φωτεινό κομμάτι. Το σκοτεινό της κομμάτι είναι την αλωτρίωση που μπορεί να περάσει ο καθένας μας έχοντας σχέση με την εξουσία. Η αλλαγή. Αλλάζεις. Η αλλαγή, ποίημα είναι όλο αυτό. Θα μπορούσε να είναι και ποίημα, έτσι γράφουν οι ποιητές. Το ουσιαστικό και μετά το ρήμα. Καλή, καλό. Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Αυτό είναι και επίθετο, ανάλογα πώς θα γραφτεί. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ τη σχέση της με την πολιτική. Γιατί το βάλαμε το ηχητικό, για να καταλάβουμε ότι πέρα από τους εμφύλιους, πέρα από τις συγκεντρώσεις αυτές που θα γίνουν, πέρα από τον κορονοϊό, την κρίση, την καπιταλιστική, έρχονται και άλλα πλήγματα, χτυπήματα, πισόπλατα μάλλον κατάστηθα κατά του ελληνισμού. Αν έρχονταν τώρα μια πρόταση για να μπει στην πολιτική ενεργά. Δεν θα το έκανα πια. Δεν όχι. Θα το έκανες. Πια όχι, γιατί πήρα τις αποφάσεις μου. Είδα ότι δεν είναι σαν να πουλάς την ψυχή σου στον έξω από εδώ. Είναι σαν να είναι σαν να κάνεις συμφωνία με το Φάουστ. Κατάλαβες. Πώς λέει ο Φάουστ ότι θα σε κάνω να είσαι νέος για όλη σου, αλλά θα μου δώσει την ψυχή σου. Εγώ λοιπόν αποφάσισα ότι θα πρέπει να κάνω να έχω άλλη διαδρομή. Τι χάνουμε τη Βάνα Μπάρμπα από την πολιτική ζωή. Βέβαια αυτά τα έχει πει 10 φορές και τις 10 μετά ήταν υποψήφια με διάφορα κόμματα, σε δήμους. Τελευταία φορά ήταν με το Πασόκ στα Γιάννενα. Θέλω να πω, έχει ιστορία, προϊστορία όλο αυτό. Μακάρι να μην τηρήσει και αυτή τη φορά, τη δέκατη, την απειλή της, αυτή η προειδοποίησή της. Ο ελληνισμός έχει ανάγκη όλα τα κεφάλαια, τα εθνικά, δεν έχουμε και πολλά, ειδικά από ανθρώπους του πνεύματος, δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί. Μάλιστα, πόσο μάλλον που η Βάνα Μπάρμπα μπορεί να κωδικοποιήσει τα ιδανικά και τις αξίες του σύγχρονου ελληνισμού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε με το κεφάλι ψηλά, να χαμογελάμε, να ξέρουμε ότι η Ελλάδα μας στάθηκε πολύ δυνατή, πάντα κάποιος τελικά μας προστατεύει και ότι όλοι μαζί, να μην υπάρχει το διέρη και βασίλευε. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Να είμαστε έτσι και δεν μπορεί να ξαναμας χωρίσει κανείς. Και τα ιδανικά, πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, ίσως να πρέπει περισσότερο από ποτέ να ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Αν δεν πρέπει τώρα, πότε πρέπει. Όλα αυτά τα είπε με αυτοπεποίθηση ή με αυτοεκτίμηση. Έχεις αυτοπεποίθηση σαν γυναίκα. Εννοείται. Και αυτοεκτίμηση. Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση και όχι αυτοπεποίθηση. Πλέον. Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω «Σ' αγαπάω». Αυτό λόγω αυτοεκτίμησης. Όταν δεν είχε την αυτοεκτίμηση, όταν ξυπνούσε το πρωί και είχε μόνο αυτοπεποίθηση πλέον. Τι έλεγε όταν έβλεπε στον καθρέφτη. Ερωτήματα που δεν έγιναν από τη συνάδελφο μελέτη, θέλω να πω. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ την επόμενη μέρα που τα ακούμε στα αυτιά μας να τα προσθέτουμε στο δημόσιο διάλογο, στην επόμενη συνέντευξη, να ερωτηθεί και για αυτά τα θέματα. Μας έστειλε ο Σπύρος Κοντορίζος, ηθοποιός, στο mail λίγο πριν για αύριο ένα κείμενο. Αύριο οι καλλιτέχνες, τους οποίους πολύ τους έχει περιποιηθεί αυτή η κυβέρνηση εν μέσω καραντίνας, έχουν συγκεντρώσεις. Την Πέμπτη λοιπόν στις 12 το μεσημέρι καλούν σε κινητοποίηση το Σύνταγμα, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα και το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών. Αιτήματα είναι. Επίδομα ενίσχυσης ύψους 5,35 ευρώ μηνιαία για όλους τους μισθωτούς αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες καλλιτέχνες και εργαζόμενους στο θέαμα ακρόαμα και στο χώρο της τέχνης γενικότερα, με επιπλέον ποσό για κάθε παιδί και για όσο διάστημα δεν θα μπορέσουν να εργαστούν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το χρονικό διάστημα που δεν θα εργαστούν είναι πάρα πολύ μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο από άλλους κλάδους. Λέω εγώ τώρα. Δεύτερο αίτημα. Άμεση και καθολική ενίσχυση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όσων καλλιτεχνών και εργαζομένων δεν έλαβαν τα 800 ευρώ της πρώτης φάσης στήριξης αναδρομικά. Κατάργηση τρίτων του φόρου επιτιδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες στον χώρο της τέχνης. Μέτρα στήριξης όπως επιδότηση ενοικίου, φοροελαφρύνσης, αναστολή πληρωμής φόρων και δανείων για όλους τους εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού. Κατοχύρωση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για όσο διάστημα αξιοποιούνται διαδικτυακές παραγωγές, παλαιότερες ή και νέες εν μέσω καραντίνας αλλά και μετά, γιατί πολλά έχουν ανέβει στο διαδίκτυο και αξιοποιούνται έτσι, έχουν δίκιο σε αυτό και σε αυτό. Και τέλος, αγορές και αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων κάθε είδους τέχνης, καθώς και καλλιτεχνικών υπηρεσιών από το κράτος και τους φορείς του, με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος ή με πανελλήνιους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς που δεν θα αποκλείσουν τους δημιουργούς και τα φυσικά πρόσωπα. Αν μπορείτε, μας λέει εδώ ακροατής Σπύρος Κοντορίζος που είναι ηθοποιός. Αν μπορείτε, πείτε μια κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ, την είπαμε. Προσθέτει σε δεύτερο του mail όσοι είναι να πάνε να ενημερώσουν τα σωματεία τους για να δουν τα σωματεία πώς θα διατάξουν τον κόσμο στο χώρο. Επειδή προλαβαίνω και κάποιους από εσάς που ανατριχιάζετε και έχετε αναγούλα με την όποια συγκέντρωση για το όποιο αίτημα, ενώ γίνονται παντού στον πλανήτη όλα αυτά. Λένε εδώ, ενημερώστε τα σωματεία, αυτά που είπαμε πριν, για να δουν πώς θα διατάξουν τους ανθρώπους στον χώρο. Λαός ακολουθεί, μέρος δεύτερον. Αποστολέ, θα αφήσουμε τον Μάρξ και να δούμε εδώ πέρα το δούλευμα που τρώμε, γιατί είναι χοντρό. Ο Υπουργός είπε 3 λέει τετραγωνικά μέτρα, ο καθένας μακριά. Το σημαίνει από τα 20 τραπέζια σημαίνει τα 10, από τα 3 γκαρσόνια σημαίνει το 1. Καλά είναι. Έτσι, ωραία, μπράβο. Από τη Κρήτη λοιπόν μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, αν υποθέσουμε ότι η χώρα είναι παροχή υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνεις, το πράγμα μιλάει μόνο του. Και τώρα θα γίνει παροχή φόρων. Παροχή φόρων για να τελειώνουμε επιτέλους, να πέσουν τα ντουλάπια. Βέβαια, ξενοδοχεία λοιπόν δεν ανοίγουν. Δεν ανοίγουν ξενοδοχεία και πώς να ανοίξουν δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν ανοίγουν, είναι ότι θα πας να κάνεις κανένα ελεύθερο κάμπινγκ, θα σε κυνηγάνε πάλι. Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, εδώ στο Θριάσιο, γιατί είμαι εδώ, σημείωσα όλη η μίζωνα περιοχή από τον Ασπρόπυργο μέχρι και κάτω εδώ τη Μάνδρα, τέσσερις βιομηχανικές ζώνες, εν πάση περιπτώσει, είναι οι εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα. Η αναγκαστική άδεια. Από ό,τι φαίνεται, η επιστροφή του θα είναι προβληματική και οι πιο πολλοί θα βρουν τις θέσεις τους, θα τις ξεχάσουν. Μιλάμε για ανεργία μεγάλου βεληνικού. Ο υπουργός, ο αρμόδιος, ο υπουργός υπανάπτυξης Μπουμπούκος είπε ότι δεν θα είναι και τόσο μεγάλη δα. Α, δεν θα είναι και τόσο μεγάλη, ναι. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του σε σχέση με αυτό που είχε στο μυαλό του. Λοιπόν, κάτι που θέλω να σου πω είναι για τον εθνικό. Αυτό είναι κόλπο δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό για τον εθνικό σκηνοθέτη, αυτόν τον Σμαραγδί. Πάντα παλάτι, δεξιά, ούτε το θέαμα το είχαν αγκαζέ. Δηλαδή, πάντα. Ότι, το κατευθυνόμενο πότε, θέαμα. Ναι, πότε η Μπουγιούκλο επί ΕΡΕ, πότε ο Ξανθόπουλος επί Χούντας. Πάντα είχαν τις καβάτες τους. Αυτό το Σμαραγδί, λοιπόν, ο κύριος, ο εθνικός σκηνοθέτης. Εάν ψάξει κάποιο, θα δει. Όχι, ότι... εθνικός σκηνοθέτης τώρα, έχουμε δει σκηνοθέτης τώρα, συγγνώμη. Ναι, απλά λέμε ότι ο άνθρωπος είναι απατεώνας. Ας βρει κάποιον, και το λέω εν γλώσσα του λόγου μου, να δει τι χρωστάει και τι δαγκώματα έχει κάνει σε ανθρώπους που δουλεύανε στην παραγωγή, στο μακιγιάζ, στην ενδυμασία, στην... άρα τι εθνικός σκηνοθέτης, άμα ήταν εθνικός σκηνοθέτης θα έχει πληρωθεί κανονικά. Να, άρα ζορίζεται ο άνθρωπος όπως όλοι στην τέχνη. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Mm-hmm. Όταν βγαίνουν και σε βρίζουν όλα αυτά τα συχάματα, Βελόπουλος, Πολάκης, όταν βγαίνει και σε βρίζει ο πάτος του πάτου, ο λαγός, ο εγκληματίας, ο φωνιάς, η σαπίλα του ντουνιά, πάνε να πει ότι κάτι καλά κάνεις. Ναι, καλά. Για πού το λες αυτό. Το λέω για όλα αυτά τα γκρουκπούσκολα που βγαίνουν στο ίντερνετ και λένε διάφορες μαλακίες. Σε εμάς. Όχι σε εσάς, γενικά λέω. Ποιον έβρισε. Για το κουκουέ που λένε διάφορα, που πιάσανε για αυτό και ότι είμαστε σαν την Κορέα κτλ. Δεν το λέω για εσάς. Προσφέρω, έχετε κρατήσει άψογη στάση. Δεύτερον, χαιρετήματα στο μαλάκα τον. Πώ τον λένε, τον σκηνοθέτη που θα έκανε ταινία τώρα, τον Σμαραγδί. Τον Σμαραγδί, μην μιλάτε έτσι. Σε παρακαλώ τώρα. Τι έχει κάνει ο άνθρωπο, εντάξει. Απλά μια μαντινάδα στο Σαμαρά θυμάμαι και κάτι κολοτριψίματα. Και τι έγινε. Ναι, πραγματικά. Δεν πάει να πει ότι είναι στρατευμένο. Ο σκηνοθέτη πραγματικά έχει πάρα πολλά να πει, πάρα πολλά να δώσει στην κοινωνία που πραγματικά ανυπομονούμε για την επόμενη ταινία. Έχει πάρα πολλά να δώσει στην κοινωνία αφού η κοινωνία του δώσει πρώτα κάτι. Βασικά το κράτο. Έλα ρε Αποστόλη, πού είσαι γαμώτο, πού είσαι. Έλα, τι λέει, ε. Ρε, όλο κράζεται ρε κουφάλες, ρε με Πασόκ, πρώτα τα μπουζουξίδικα θα ανοίγανε. Πάτε καλά ρε. Πάνε καλά ρε, ρε. Φέρτε το Πασόκ να τελειώνουμε. Μόνο μπουζουξίδικα με τόση άσκηση όλο αυτόν τον καιρό, στα τεφά θα είχαμε περάσει. Ή εκπαιδευτές σκύλων θα είχαμε γίνει με τόση βόλτα, κάτι. Επί Πασόκ κάτι θα είχαμε κερδίσει με αυτή την καραντίνα τώρα. Έχω εδώ με τους φίλους μια απορία και θέλουμε να σε ρωτήσουμε για αυτόν τον λόγο σε πειρά, ρε φίλε. Μόνο εσύ μπορείτε να μου το λύσεις. Το ξέρω. Λοιπόν, άκου, για ποιο λόγο, ρε φίλε, άμα πεις τη λέξη μοτοσυκλέτα, ας πούμε, 300 φορές, θα χάσεις το νόημά της και θα μετατραπείς ένα προσδιορίστο κάτι. Τρελό, ε. Τι έχετε κάνει, μπάφους. Ρε φίλε, αυτό το προσδιορίστο κάτι που προσπαθούσε να μας περιγράψει ολόκληρα και στη συνέχεια οι λογοτέχνες περιέγραψαν αυτό το κοσμικό κακό, με καταλαβαίνει. Αλβανικό, πήρατε αμέσως με το που τέλειωσε η καραντίνα. Εμένα. Όχι τίποτα άλλο, έχουν και μικρόβια. Μπορεί να έχει τον ιό, ξέρω εγώ. Τραβοκάει και σε κλείνω να το ανάψω. Έλα, έλα γεια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα, όπως είναι μια άλλη ατάκα. Εν τω μεταξύ, τώρα που έχει μείνει ελεύθερη ώρα εδώ, βλέπουμε στην πρώτη σελίδα, σας είπαμε, στην τελευταία σελίδα λέγεται το συλλαλητήριο. Στην πρώτη σελίδα, πάνω-πάνω, πάνω και από τον τίτλο, λέει: δώστε δωρεάν μάσκες στο λαό, εδώ και τώρα. Και στην τελευταία σελίδα, καλεί σε συλλαλητήριο, που θα γίνει 15 Μαΐου, όχι στις μάσκες. Στην πρώτη σελίδα λέει δώστε δωρεάν σε όλους. Στην τελευταία, όχι μάσκες, κάνουμε συλλαλητήριο κατά των μασκών. Τώρα, με λογική τα αντιμετωπίζω εγώ όλα αυτά, γιατί φαντάζομαι οι αναγνώστες της εφημερίδας, της Εγκρήτου, δεν θα πολύ διαθέτουν ή δεν θα έχουν τη δική μου. Θα έχουν τη δική τους λογική, οπότε δεν θα τους ενοχλούν όλα αυτά. Υπάρχει κράτος, να ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, θα το μάθετε τώρα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η νέα κυβέρνηση έδωσε την αίσθηση στον κόσμο ότι υπάρχει κράτος. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που είμαι στην πολιτική και πιστέψτε με, δεν θυμάμαι ούτε μία άλλη φορά όπου να βγαίνει στον δρόμο και να συναντάς τον οποιοδήποτε άνθρωπο και να σου λέει, ξέρεις κάτι τώρα, υπάρχει κράτος. Αυτό εγώ δεν το έχω ξανακούσει σε όσα χρόνια κάνω πολιτική. Οποιοδήποτε συναντιέται με την τώρα, δεν της λέει καλημέρα. Λέει υπάρχει κράτος. Ναι, υπάρχει κράτος, απαντάει αυτή. Πώς λέμε, Χριστός Ανέστη αληθώς ο Κύριος αυτές τις μέρες. Έτσι λοιπόν έχει αντικατασταθεί η καλημέρα. Τουλάχιστον τα βλέπετε την τώρα να τη θυμίζετε, να τη λέτε ότι υπάρχει κράτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός και αδερφός της Ντόρας, που έφτιαξε το κράτος μέσα μόνο σε ένα μήνα. Ήταν τόσο απλό να φτιαχτεί κράτος. Τόσα χρόνια γιατί δεν το έφτιαχνα και φτιάχτηκε μέσα σε ένα μήνα. Δεν θα απαντηθεί ποτέ αυτή η ερώτηση, γιατί απλά δεν έχει φτιαχτεί κράτος. Είναι τόσο απλή η λογική, η γνωστή λογική που λέγαμε και πριν. Ο Κυριάκος λοιπόν στη Βουλή χτες. Αλλά απαιτώ από κόμματα και από συνδικαλιστικούς φορείς που οργανώνουν διαδηλώσεις αυτή την εποχή να έχουν τη στοιχειώδη ευθυξία, να σέβονται τις υποδείξεις των ειδικών και να μην παρουσιάζεται αυτή η άθλια εικόνα η οποία παρουσιάστηκε χθες έξω από τη Βουλή. Εξαίρεση βέβαια, αν είναι σε μια νταλίκα η πρωτοψάλτη και έχει πάει έξω από το μαξί μου που μέσα στο πλήθος που υπάρχει εκεί είναι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Εκεί δεν τρέχει τίποτα, δεν θα το καταγγείλει κανείς και δεν θα απαιτήσει από όλους αυτούς να λάβουν μέτρα. Απαιτεί για όλους αυτούς που συγκεντρώνονται για διάφορους λόγους στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πάμε τώρα στην Πέλα, στην Άρνησα της Πέλας, το χωριό εκεί. Προχθές σημειώθηκαν επεισόδια γιατί έγινε μια προσπάθεια από τους κρατικούς φορείς να εγκατασταθούν πρόσφυγες σε ξενοδοχεία της περιοχής. Γυναίκες και παιδιά στην πλειοψηφία τους ήταν οι πρόσφυγες. Δημιουργήθηκε ένταση, ήρθαν και από τα γύρω χωριά γιατί έχει παράδοση εκεί η περιοχή σε τέτοια θέματα. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και υπήρχαν πούλμαν μέσα με τα παιδιά, τις γυναίκες. Έγιναν επεισόδια, ουρλιάζανε όπως κάνουν συνήθως και πάντα όλοι αυτοί οι τύποι Έλληνες, καθαρόαιμοι Έλληνες, δεν το συζητάμε, και κυρίως όπως θα ακούσετε και θα καταλάβετε, πάνω απ' όλα καλοί χριστιανοί. Αυτό που λέει τελευταία συνέβη. Το κάνανε. Μέρος των συγκεντρωμένων εισέβαλε στο ξενοδοχείο, έβαλαν φωτιά σε δωμάτια, ενώ έβαλαν μέρος των, έβγαλαν αρκετά από τα έπιπλα έξω στο χώρο του ξενοδοχείου, στα οποία επίσης έβαλαν φωτιά. Να ακούσουμε αυτή την κυρία, ξαναλέω, καθαρόιμη Ελληνίδα, με τα ιδανικά του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, τα εκφράζει μια χαρά. Φωτιά θα το βάλουμε το ξενοδοχείο. Μαζί με αυτούς. Φωτιά. Ξενοδοχείο. Μαζί με αυτούς. Ναι, ναι. Δεν λέμε ψέματα. Πρέπει να βγουν μέσα πρώτα. Μας κλείσανε για κορονοϊό. Ποιος κορονοϊός, ρε. Για να κουβαλάνε αυτούς. Τι λες, μωρέ, πες τους. Να πάει ο Μητσοτάκης και όλοι στη Βουλή να μην πω τι να πάει να κάνει. Το σπίτι μου είναι εδώ κάτω, ρε. Να μην πάει κανείς να ψηφίσει όταν θα γίνουν εκλογές. Να μην βγει κανένας, να γίνει πραξικόπημα, στρατός να κυβερνάει και να γκρεμιστούν να φύγουν με αεροπλάνα. Αυτού του πολιτισμού και αυτών των αξιών η συγκεκριμένη κυρία, η οποία απαιτεί να βάλουμε φωτιά στο ξενοδοχείο μαζί με αυτούς που είναι μέσα. Αυτή η κυρία, όπως την ακούσατε, και φαντάζομαι και άλλοι το υλοποίησαν κιόλας. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα να κάψουν ανθρώπους στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μου στέλνει μήνυμα τώρα πριν λίγο στο site το επίσημο ένας Κροατής, πρέπει να γνωρίζει τα της περιοχής. Και μου λέει πρώτον, ο πληθυσμός του χωριού, του συγκεκριμένου, αποτελείται 50% από πόντιους πρόσφυγες και 50% από ντόπιο πληθυσμό. Δεύτερον, ο ντόπιος πληθυσμός ανήκει στα λεγόμενα δίγλωσσα χωριά που έχουν διωχθεί και κυνηγηθεί από το ελληνικό κράτος, στο παρελθόν βέβαια, επειδή έτυχε να μιλούν μια διάλεκτο που ανήκει στη συλλαβική γλώσσα. Τρίτον, πολλοί κάτοικοι πολέμησαν στον εμφύλιο στο πλευρό του ΕΑΜ, με αποτέλεσμα να στιγματιστούν και να κυνηγηθούν ολόκληρες οικογένειες. Τέταρτον, τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής υπερβαίνουν διαχρονικά συνεχώς τον εθνικό μέσο όρο, περίπου 270 ψηφοφόροι το 2015. Στο γειτονικό, επίσης μου επισημαίνει και πολύ καλά κάνει, στο γειτονικό χωριό, στον Άγιο Παντελεήμονα, έχουν εγκατασταθεί περίπου 100 πρόσφυγες σε ξενοδοχείο του οικισμού. Χρυσαυγίτες από Αθήνα επιτέθηκαν όταν ήρθαν τα λεωφορεία με τους πρόσφυγες, όμως οι κάτοικοι τους υπερασπίστηκαν. Τους πρόσφυγες. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο μαζί με τα Ελληνόπουλα και η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Αυτά από τον φίλο μας, δεν λέω ούτε καν το μικρό, δεν ξέρω τι κλίμα επικρατεί εκεί πάνω. Μάλλον ξέρω, ακούσαμε τι ακριβώς. Αυτή η εξαλωσύνη και αυτά τα ουρλιαχτά αυτών των Ελληναράδων που ανήκουν σε αυτούς που θα διαδηλώσουν με τα αιτήματα που λέγαμε πριν 15 Μαΐου για τις μάσκες, την τρομοκρατία, τους μετανάστες και όλα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μια ωραία εικόνα, πολύ ωραία, το ωραία όσο ηρωνικά δεν πάει, αυτή τη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Κάπως έτσι, όχι μόνο εκεί, και αλλού απλά δίνονται οι αφορμές να φανεί αυτό το φρικτό πρόσωπο αυτών των τύπων. Κάπως έτσι φτάσουμε στο τέλος για σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Όλα τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καταρχήν, πώς λέγεται η σεξουαλική πράξη όταν ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πηγαίνει με ανήλικα παιδάκια? Παραγραφή. Όχι, παιδαριστία. Α, παιδαριστία, οκ. Okay. Παραγραφή πάντως λέγεται από εδώ και πέρα, να ξέρεις. Ναι, ναι. Και παραγραφή. Και κάτι άλλο. Θα βάλουν μάρμαρο για τους 3 νεκρούς της Μαρφίν. Ναι, ναι. Για τους 10.000 που έχουν αυτοκτονήσει από τις τράπεζες, θα βάλουν κανένα μάρμαρο. Τι θα γίνει, Μακρόπολη, θα γίνει. Τι θα μέσα στο μάρμαρο, θα είναι πόλη. Το θέμα είναι που έχει πεθάνει τόσο κόσμο από τη. Αυτοκτονήσει από τις τράπεζες και από τα δάνεια και το κρύβουν όλοι. Κάποτε ήταν η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου και τώρα δεν μιλάει κανείς. Από τη Δευτέρα που ξεκίνησε η δουλειά, υποτίθεται έχουμε φάει μία πουτα. Μιλάμε, δεν έχει καθόλου δουλειά. Εμείς τον προηγούμενο καιρό που ήταν κλειστά. Δηλαδή, ό,τι φάγαμε τότε που ήμασταν κορονοϊό μέσα. Τώρα αρέωσε και η πουτα. Άστα. Λοιπόν, επειδή είναι ενημερωτικός ο σταθμός, αν θες βγάλει το, φίλε, σήμερα οδηγός, εχθές σου μιλάω ειλικρινά. Τίποτα δουλειά, τίποτα Δευτέρα, τίποτα. Και οδηγός, φίλε, σήμερα το πρωί, τι μου είπε. Πες μου τι μου είπε. Τι σου είπε. Είδες τι μου λέει την κέντρωση του πάμε. Επιτρεπότανε, μου λέει. Αυτό. Του λέω ρε μαλάκα, δεν έβγαλες 10 ευρώ εχθές και η συγκέντρωση του πάμε σε ενόχλησε. Πόσο μαλάκας είναι ο άνθρωπος. Αυτό που θα γίνεις και τίποτα κουκουέ. Όχι κουκουέ δεν γίνομαι άμα δεν σου πάλι μέρα. Αλλά ο άνθρωπος λέω, ο οδηγός το ξαναλέω, ο Κωστάκης το ξέρουνε. Ο οδηγός τι πρόβλημα, τη συγκέντρωση του πάμε. Άντε γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δύο πράγματα, ρε φίλε. Τρία γράμματα. Έλειος, πώς τον πάρεις θα το μάθεις. Γράμματα είναι το σωστό, εντάξει. Να σου πω, εφόσον ζούμε στη χώρα των θαυμάτων, πλέον Μαραγδής, ποια είναι η αλήκη. Ποια είναι. Έτσι. Δεν ξέρω, ρωτάω. Για να βγει αυτό πήρα σε μέσο τη ενημέρωση, για να μάθω. Α, ρωτάς. Ναι. Μην είσαι καμιά κουτσομπόλα. Μπορεί. Να σου πω, είδες τα βασιταριά που μαζευτήκανε στη Σούδα. Ναι. Δεν πείραξε κανέναν. Τους πειράξαν οι 200-300 εξυπόλυτοι και πεινασμένοι. Οι 2.000 και 3.000 που είναι εκεί, στρατός κατοχής, οι Αμερικάνοι, δεν τους πειράξανε ποτέ. Όχι, έτσι. Γιατί είναι δυτικός κόσμος πολιτισμένος. Hello. Α. Αυτοί είναι πολιτισμένοι. Δηλαδή το πολιτισμό. Ο πολιτισμός μετριέται με βόμβες. Στη σύγχρονη κοινωνία, ναι, όποιος τις έχει περισσότερες. Όποιος έχει μεγαλύτερες, μάλλον. Okay, αυτό ήθελα να πω, μας και ακούστηκε. Άντε, γεια. Καλησπέρα, αδερφέ. Γιάννη, Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιάννη. Αναρωτιέμαι, ρε Απόστολε, πόσο κοπρολαός είμαστε. Αρκετά. Τα μούτρα να μας κοροϊδεύουν τόσο εμψυχρό και εμείς να τους χειροκροτάμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Όλα αυτά τα 222 ναι σε όλα και εμείς να πούμε εκεί, κολλημένοι. Τόσο λαμόγια είμαστε. Τόσο ανυπαρκτοί είμαστε, ρε Απόστολε. Φανερά είναι τα πράγματα, ρε αδερφέ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μας φουμάρανε εδώ και 6 μήνες ότι θα δώσουν μακροχρόνια ενέργους επίδομα. Ξέρεις τι δώσανε? Τα αρχεία τους, όχι, συγγνώμη, τι δώσανε? Το είπες. Α, το είπα. Καλά είναι τα αρχεία, καλά είναι τα αρχεία. Κάποιοι δεν έχουν. Όπως βλέπεις, οι περισσότεροι δεν έχουν τα αρχεία. Για να κάνουν πράγματα, να διεκδικήσουν τις ζωές τους και τα δικαιώματά τους. Οπότε τα αρχεία είναι καλά. Καλησπέρα. Μπορώ να κάνω μια καταγγελία ρουφιανιά. Αμέ. Την Παρασκευή πήγα στο σκοπευτήριο γιατί μένω και σε Διανή. Και έτσι όπως πέρναγα τυχαία να αφήσω ένα λουλουδάκι εκεί σε κάτι 200 και καλά, είδα που μαζεμένους καμιά πενταριά κοκκινοφόρους. Και μετά άκουσα στο Sky τον οικονόμου και το πρωτοσάλτε να κάνει καταγγελία. Και εγώ τώρα αρχίζω και φοβάμαι. Και αρχίζω και κλάνω. Τώρα κλάνω από κορονοϊό, από φόβο. Κλάνω μέντες. Τι είναι από τα τρία? Τι συζητάμε, ρε φίλε, για τη Μαρτίνη? Τι συζητάμε? Είναι σαν να πάω εγώ που είμαι βάζελος μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Δούλευε η τράπεζα στη Σταδίου. Δούλευε η τράπεζα στη Σταδίου. Έλεος, ρε παιδιά, ποιος φταίει? Η κολοτράπεζα φταίει. Αυτοί που τους βάλανε μέσα να δουλέψουνε. Το συζητάμε κιόλας.